τα θέματα τα οποία παρουσιάσαμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες είναι θέματα τα οποία ο άνθρωπος του 21ου αιώνα δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Και αυτό διότι η λογική των ανθρώπων της εποχής μας έχει στρεβλωθεί, έχει διαφθαρεί. Σήμερα ο άνθρωπος σκέπτεται όχι μόνο σαν κοσμικός, αλλά θα έλεγα ότι διακατέχεται πλήρως από τη δαιμονική λογική. Και δεν μιλάω για τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει, που είναι ειδωλολάτρης, που είναι μακριά σε ειδωλολατρικές χώρες, που δεν γνωρίζουν τίποτα για τον Χριστό. Μιλάω δυστυχώς για τον άνθρωπο τον Ορθόδοξο. Μιλάω για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο οποίος παρότι είναι βαπτισμένος, παρότι είναι μυρωμένος, παρότι εξομολογείται, παρότι μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων, παρότι έχει παντρευτεί στην εκκλησία με θρησκευτικό γάμο, παρότι βαφτίζει τα παιδιά του στην Αγία Κολυμβήτρα, παρότι έχει βαφτιστεί και ο ίδιος, παρότι προσέρχεται στους ιερείς που έχουν την Αγία Ιεροσύνη, παρότι τελεί στο σπίτι του αγιαστικές ακολουθίες όπως είναι ο αγιασμός, όπως είναι το ευχέλαιον, εν τούτης το μυαλό του δουλεύει σύμφωνα με το κούρτισμα που του κάνει ο διάβολος. Σήμερα βλέπετε ο άνθρωπος της εποχής μας και θα το δείτε και τώρα που από αύριο αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή των Χριστουγέννων. Θα δείτε ότι ο άνθρωπος της εποχής μας όχι μόνον δεν θέλει να νηστέψει, αλλά ούτε καν θέλει να μαθαίνει περί νηστείας. Δεν θέλει καν να τον απασχολεί αυτό το θέμα. Παρότι ότι την νηστεία μας την έχει παραδώσει ο ίδιος ο Κύριος, και παρότι ότι η νηστεία είναι η κάθαρση της ψυχής μας, μας βοηθάει να απαλλαγούμε από πάθη, από πειρασμούς, από ψυχικές ασθένειες, μας βοηθάει να καθαριστούμε ψυχικά προκειμένου να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στο να δεχτούμε τη μεγάλη ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου. Εν τούτης ο άνθρωπος, ο ορθόδοξος παρακαλώ άνθρωπος, ο ορθόδοξος άνθρωπος δεν θέλει να ακούει για την νηστεία. Και αν ειδείτε γκάλοπ τα οποία γίνονται από διάφορους, θα δείτε ότι μόλις λιγότερο από το 1% του ορθόδοξου παρακαλώ πληθυσμού, μόλις λιγότερο από το 1% νηστεύουν με προσοχή και διαφυλάττουν τις νηστείες τους σύμφωνα με την ορθόδοξη πίστη. Αυτή είναι η λογική του σημερινού Ορθοδόξου. Να πάμε σε άλλο θέμα. Αν ρωτήσεις ποιος εξομολογείται σήμερα, θα δεις ότι η εξομολόγηση σήμερα είναι εκείνο το μυστήριο το οποίο το περιπέζουν ακόμα και οι ιερείς και επίσκοποι. Και μη σας φαίνεται παράξενο. Αν ρωτήσεις θα δεις ότι μόλις και εδώ λιγότερο από 1% εξομολογούνται οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εδώ στην Ελλάδα, που εννοείται είμαστε η Ορθόδοξη χώρα. Και το ακόμα φοβερότερο είναι ότι και αυτοί, από αυτούς μάλλον από το 1%, οι περισσότεροι εξομολογούνται 1-2 φορές το χρόνο. Δηλαδή και αυτοί σχεδόν δεν εξομολογούνται. Γιατί άμα εξομολογέσαι 1 φορά το χρόνο και 2 φορές το χρόνο, βράστα. Βράστα. Να μιλήσουμε για τη Θεία Κοινωνία. Εκεί δάκρυα έχετε? Δεν έχετε δάκρυα. Ψυχραρθήκαμε, σκληρύνθηκε η καρδιά μας. Ό,τι και να ακούμε, τώρα κλαίμε, μπας και ακούσουμε και πέθανε κανένα παιδί, μπας και ακούσουμε και πέθανε κανένας άνθρωπος, εκεί μας πιάνουν τα δάκρυα. Δάκρυα να έχεις όταν βλέπεις να πεθαίνουν ψυχές και όχι όταν βλέπεις να πεθαίνουν κορμιά. Αν ρωτήσεις τι κοινωνία, πολύ πολύ πολύ χαμηλά. Πολύ κάτω από το 1%. Και από εκείνο το ελάχιστο 1%, και πάλι θα δεις ότι οι περισσότεροι κοινωνούν πρώτον απροετοίμαστοι, και δεύτερον ότι και αυτοί κοινωνούν σπανιότατα 1-2 φορές το χρόνο. Πολύ περισσότερο λοιπόν τώρα αυτά τα οποία διδάχθημεν αυτές τις τελευταίες ημέρες, στις τελευταίες αυτές, στα τελευταία αυτά μαθήματα τα οποία κάναμε. Μιλήσαμε για το γύρας. Το γύρας, το ευλαβέστατον γύρας. Το φωτισμένον γύρας. Τους φωτισμένους και σοφούς γέροντες, οι οποίοι περιφρόνησαν μόνοι τους τα γεράματά τους. Και ενώ ο Κύριος τους έδωσε το γύρας για να δοξάζονται και να τιμώνται, αυτοί μετέστρεψαν την τιμή αυτή που τους κάνει ο Κύριος και γελιοποίησαν μόνοι τους τα γεράματά τους. Και κάνουν διάφορες κινήσεις, απρεπείς κινήσεις, και γι' αυτό κατά αυτόν τον τρόπο έχουν χάσει και την υπόλοιψή τους ανάμεσα στον κόσμο, αλλά και ανάμεσα ακόμα και στους δικούς τους. Την άλλη, στο άλλο μάθημα μιλήσαμε, και είναι το προηγούμενο μάθημα που κάναμε, για τον πλούσιο, τον κακό πλούσιο. Τον πλούσιο εκείνο ο οποίος είναι άκαρδος. Εκείνο τον πλούσιο που δεν χωράει στη Βασιλεία του Θεού, όπως μας είπε ο Κύριος. Ευκολότερα περνάει η γαμήλα από την τρυπούλα της καρφίτσας παρά να περάσει πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Και όμως αν το πεις αυτό σήμερα στον κόσμο, όλοι θα σε χλεβάσουν, όλοι θα σε περιγελάσουν, διότι σήμερα οι άνθρωποι ζουν για τα χρήματα. Σήμερα κίνητρο του κόσμου είναι το χρήμα. Σήμερα κανονίζει συνειδήσεις και κανονίζει τις πορείες των ανθρώπων το χρήμα. Σήμερα βασιλεύει το χρήμα. Σήμερα ο Θεός είναι το χρήμα. Και γι' αυτό βλέπεις ότι αν του πεις του άλλου την Κυριακή να πάει στην εκκλησία ή να πάει να δουλέψει και να πάρει 1000 ευρώ, δεν θα πάει στην εκκλησία. Θα πάει να δουλέψει για να πάρει 1000 ευρώ. Και αυτό καταλαβαίνετε είναι βλασφημία. Διότι αν διαβάσετε στην Αγία Γραφή θα δείτε ότι η 7η ημέρα, το Σάββατο που ήταν τότε στους Ισραηλίτες, δεν επιτρέπεται ούτε να μαγειρέψουν. Ούτε να μαγειρέψουν. Το φαγητό τους το ετοίμαζαν από την παραμονή, γι' αυτό λεγόταν και Παρασκευή η παραμονή. Παρασκευή δηλαδή παρεσκεύαζαν, ετοίμαζαν ό,τι χρειάζεται για το Σάββατο, ούτως ώστε το Σάββατο να κινηθούν απλά αναγκαία. Ίσα ίσα να πάνε στο ναό του Σολομώντος, ίσα ίσα να κάνουν την θυσία που έπρεπε προς τον Θεό και τίποτα παραπέρα. Απαραίτητότατες κινήσεις δηλαδή. Σήμερα όμως βλέπετε τα διαφεντεύει όλο το χρήμα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ο εχθρός μας, ο μεγάλος εχθρός μας, ο Αντίχριστος, ο οποίος ασφαλώς και θα έρθει εφόσον προλέγεται από το βιβλίο της Αγίας Γραφής, θα έρθει με βάση αυτή την προτίμηση που έχουμε στο χρήμα. Από εκεί θα μας δαγκώσει, από το φορτοφόλι να μας πιάσει, εκείνο θα σου χτυπήσει, εκείνο θα κοιτάξει να σου κόψει. Εκεί θα σε ζυγίσει όμως και ο Θεός, για να δούμε τι εμπιστοσύνη έχει στο Θεό. Στο Θεό έχεις εμπιστοσύνη ή στα λεφτά σου έχεις εμπιστοσύνη? Στη σύνταξή σου έχεις εμπιστοσύνη ή στην εκκλησία έχεις εμπιστοσύνη? Στα 5, 10, στα 500, 600, 700 ευρώ έχεις εμπιστοσύνη που ουσιαστικά ζεις σαν να μην ζεις, ή έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, ο οποίος ξέρει να μεριμνά, όπως μας είπε ο ίδιος, για τα πουλιά του ουρανού και για τα σκουλίκια της γης και για τα μυρμήγκια, και δεν πιστέψαμε ποτέ ότι μπορεί να ενδιαφερθεί και για μας τους αμαρτωλούς. Εδώ λοιπόν είναι τα δύσκολα για τη σημερινή εποχή. Είναι ότι το μυαλό των ανθρώπων το έχει κουρτίσει αλλιώτικα ο διάολος και δεν μπορεί να κατανοήσει, να καταλάβει και να κινηθεί μέσα στην λογική του Θεού. Σήμερα δεν υπάρχει, αδελφοί μου, εμπιστοσύνη στο Θεό. Κακά τα ψέματα. Εμπιστοσύνη στο Θεό ξέρεις που θα βρεις? Εκεί στο Άγιον Όρος θα βρεις, σε καλογεράκια τα οποία ζουν μόνα τους, έχουν αφαιθεί εντελώς στο έλεος του Θεού και ξέρουν ότι ο Θεός και θα τους ταΐσει και θα μεριμνήσει για αυτούς και θα ακούσει την προσευχή τους. Εμείς ούτε εμπιστοσύνη είχαμε, αλλά ούτε και έχουμε προς τον Θεό, και γι' αυτό και ο Κύριος ούτε προσευχή από μας ακούει, αλλά ούτε και πρόκειται ποτέ να μεριμνήσει για μας, γιατί δεν θέλουμε να μεριμνήσει για μας. Εμείς θέλουμε να μεριμνούμε μόνοι μας. Ψέματα είναι αυτό? Για να σας ρωτήσω, πόσα παιδιά έχεις? 2, γιατί 2? Γιατί όχι 5, 6, 7, 8, 10, γιατί? Γιατί νόμισες ότι θα μεριμνάς εσύ για τα παιδιά σου? Γι' αυτό. Γιατί νόμισες ότι εσύ έχεις την ευθύνη των παιδιών σου. Πώς μπορώ να τα μεγαλώσω, έτσι δεν έλεγες. Βγαίνει, μπορώ να τα μεγαλώσω 10 παιδιά με 700 ευρώ. Ποιος σου ανέθεσε να μεγαλώσεις παιδιά? Σου ανέθεσε κανείς? Ο Θεός δεν στάδωσε να τα μεγαλώσεις. Τα μεγαλώνει, ξέρει ο Θεός, έτσι δεν είπε? Ποιος μπορεί, λέει, να προσθέσει στον πόη του μια πιθαμή? Μπορεί να προσθέσεις. Για γίνε πιο ψηλός, για γίνε πιο ψηλός. Γίνε. Δεν μπορείς να γίνεις. Όσο και αν το θέλεις. Εγώ, λέει ο Κύριος, σας μεγαλώνω. Εγώ σας τρέφω. Εγώ σας αυξάνω. Επομένως, γιατί πήρες μέτρα προφύλαξης όσον αφορά την τεκνογωνία? Γιατί έσπευσες να σκοτώσεις παιδιά, να κάνεις εκτρώσεις προκειμένου να μην αυξηθούν τα παιδιά σου? Έρα λοιπόν τώρα να δούμε πόση ευθύνη έχεις ενώπιον του Θεού. Και να δεις μετά και να απαντήσεις εσύ η ίδια και ο ίδιος τον εαυτόν σου. Γιατί μας εγκατέλειψε ο Κύριος? Μας εγκατέλειψε διότι τον εγκαταλείψαμε. Μας άφησε διότι τον αφήσαμε. Μας έκλεισε την πόρτα γιατί εμείς κλείσαμε την πόρτα για να μην έχουμε επαφή με τον Θεό. Αφήσαμε τον Θεό έξω από την ψυχή μας. Αφήσαμε τον Θεό έξω από το σπίτι μας. Αφήσαμε τον Θεό έξω από την κοινωνία μας. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πληρώνουμε τώρα. Είναι η εποχή που πληρώνουμε και θα πληρώνουμε. Αυτά είπαμε χοντρικά στα δύο προηγούμενα θέματά μας. Αυτά είπαμε κλείνοντας το 16ο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομώντου. Και σήμερα ανοίγουμε το επόμενο κεφάλαιο. Ανοίγουμε το κεφάλαιο, το 17ο κεφάλαιο, και θα ερμηνεύσουμε εδώ πάλι τους δύο πρώτους στίχους του 17ου κεφαλαίου. Το θέμα είναι το ίδιο. Απλά σήμερα δεν θα μας μιλήσει για τον πλούσιο, αλλά θα μας μιλήσει για το φτωχό. Και θα δείτε περίεργα πράγματα. Σας είπα τέτοια πράγματα που το μυαλό του ανθρώπου, του σημερινού ανθρώπου, σκαλώνει, κολώνει. Δεν μπορεί να πάει παρά μέσα. Γιατί εδώ, αν σας ερώταγα τώρα, αν σας ερώταγα τι θα προτιμούσες να είσαι, φτωχός ή πλούσιος, όλοι θα μου λέγατε θα είμαι πλούσιος. Αλήθεια να λέμε. Όλοι να λέμε την αλήθεια. Προτιμώ πλούσιος παρά φτωχός, μάλιστα. Θα δεις όμως εδώ ότι ο Χριστός δίνει αξία στο φτωχό. Θα δεις εδώ ότι ο Χριστός λέει ότι για μένα προτιμότερος είναι ο φτωχός παρά ο πλούσιος. Βαριά. Είναι λάθος του Χριστού τα λόγια? Τι λέτε εσείς, είναι λάθος? Δεν μιλάτε. Μιλάστε δε, για πείτε μου. Πείτε μου δε, είναι λάθος? Όχι. Αλλά δεν τα πιστεύεις όμως. Γιατί κανείς από εσάς δεν θα πει, ούτε κι εγώ, Θεός να με συγχωρέσει, δεν θα πω ότι μ' αρέσει η φτώχεια. Ούτε κι εγώ δεν θα το πω. Υπάρχει μια μέτρια. Μην μιλάς. Είναι να μου βάζεις νόμωση. Πάψε. Υπάρχει μέτρια. Τα ξέρει ο Χριστός. Άμα ήταν μέτρια θα τα βάζε μέτρια ο Χριστός. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Κύριος. Κρίσον προτιμότερο. Τι είναι προτιμότερο? Ψωμός μεθυδονής και ειρήνης. Προτιμότερο είναι να έχεις μόνο ψωμάκι μες στο σπίτι σου. Αλλά αυτό το ψωμάκι να είναι ποτισμένο με τη χαρά της οικογένειας και με την ειρήνη. Για θυμηθείτε παλιά την πείνα, θυμίσου την πείνα, εσείς τη ζήσατε, εγώ δεν την έζησα. Να μην πω ψέματα, εγώ είμαι αργότερος. Όσοι όμως τη ζήσατε την πείνα της κατοχής, υπήρχε γκρίνια μέσα στο σπίτι. Όχι. Όχι. Δεν υπήρχε. Και όχι μόνο τα μοιραζόσαστε σαν οικογένεια, αλλά έβγαινες και πήγαινες και στο γείτονα και έλεγες εκεί, βρε παιδιά, θα σας τάσει το ψωμάκι σας σήμερα. Εγώ σήμερα ζύμωσα. Ναι. Πάρε το μισό να φάνε και τα παιδάκια σου, να φάω κι εγώ. Με θυδονής και ειρήνης. Προτιμότερος ο φτωχός. Προτιμότερο το σπίτι που έχει μόνο ψωμί να φάει. Δεν το λέω εγώ. Σε Αγίες Γραφείς λόγια. Τις Αγίες Γραφείς λόγια, αδελφοί μου. Προτιμότερο το ψωμάκι παρά, λέει παρακάτω, ή οίκος πλήρης αγαθών και αδίκων θυμάτων μεταμάχης. Παρά, λέει, το σπίτι εκείνο που είναι γεμάτο με αγαθά και μέσα εκεί γίνεται καθημερινά πόλεμος, τσακωμή, μάχες, πέφτει ξύλο, γκρίνια ακούγεται, βλαστήμιες πέφτουν, αισχρολογίες ακούγονται και δεν υπάρχει ειρήνη μέσα σε εκείνο το σπίτι. Αν με ρωτήσεις τι είναι εκείνο που δημιουργεί αυτή την απόσταση μεταξύ του φτωχού σπιτιού και του πλούσιου σπιτιού, ξέρεις τι θα σου πω? Τα λεφτά. Τα λεφτά, τα λεφτά. Να σου πω μια ιστορία. Ήταν κάποτε ένας φτωχός οικογενειάρχης, ο οποίος ίσα ίσα που είχε το ψωμάκι του που είπαμε εδώ, είχε 5-6 παιδάκια, είχε τη γυναίκα του και θυμάστε τι είπαμε την προηγούμενη ομιλία μας? Ήταν σαν εκείνο τον Κινέζο που πήγαινε και έβγαζε από τα σκουπίδια και έτρωγε. Έτσι ήταν και αυτός, πανφτωχός. Αλλά όπως είπαμε, αυτό που γινόταν στην κατοχή, παρότι φτωχοί άνθρωποι ο ένας μεριμνούσε και για τον άλλον, έτσι και αυτός ο καημένος άνθρωπος του Θεού, φτωχός, αλλά πάντοτε από το τίποτα που είχε έβγαζε και στην άκρη για να δώσει και σε εκείνον που θα περνούσε, το φτωχό που θα ζητούσε, πάντα κάτι θα είχε να του δώσει. Μα λίγο ψωμάκι, μα καμιά ελίτσα, μα λίγο λαδάκι, κάτι θα είχε πάντα να δώσει. Κάποτε πέρασε από το σπίτι του ένας καλόγερος. Είδε την αγάπη, είδε την ειρήνη που υπήρχε μέσα στο σπίτι, αλλά είδε και τη φτώχεια. Είδε την ελεημοσύνη αυτού του ανθρώπου και σκέφτηκε με το απλό μυαλό και είπε ότι αν αυτός που είναι φτωχός τώρα από το τίποτα που έχει μπορεί να δίνει και στους άλλους, για φαντάσου αν ο Θεός του δώσει πολλά θα μπορεί να δίνει περισσότερα στους άλλους. Έτσι είπε το μυαλό του. Καλόγερος ήταν, Άγιος του Θεού άνθρωπος ήταν, και άρχισε να κάνει προσευχή και να παρακαλάει το Θεό να δώσει πλούτο στο φτωχό εκείνο, ούτως ώστε με τον πλούτο που θα του δίνει ο Θεός να αυξήσει τις ελεημοσύνες του και να γίνει άνθρωπος περισσότερων ελεήμων από ό,τι ήταν. Σαν Άγιος άνθρωπος ο Θεός έστειλε άγγελο τη νύχτα να πάει να τον επισκεφτεί αυτόν τον καλόγερο. Του λέει, τι ζητάς? Λέει, πόνεσε η καρδιά μου με εκείνο τον ανθρωπάκο, λέει, που πέρασε από το σπίτι του. Είναι πολύ ελεήμων. Γι' αυτό λέει, παρακαλώ τον Κύριο να του δώσει κι άλλα, προκειμένου να γίνει ακόμα πιο ελεήμων. Του λέει ο άγγελος, δεν ξέρεις τι ζητάς. Είσαι αφελής. Αλλά εγώ, του λέει, θα κάνω αυτό που μου λες και εσύ κοίταξε να δεις το λάθος που κάνεις. Πράγματι λοιπόν, κάποιο πρωινό που σηκώθηκε ο φτωχός και βγήκε στην αυλή του να σκάψει, εκεί που έσκαψε έπεσε το ξινάρι επάνω σε ένα ντενεκέ με λίρες. Μόλις χτύπησε το ντενεκέ και είδε το θησαυρό που υπήρχε μέσα, ο άνθρωπος τα έχασε. Έβγαλε το ντενεκέ από το χώμα, τον ανέβασε στο σπίτι του, τον πήγε στη γυναίκα του, στα παιδιά του και χάθηκε η ηρεμία από το σπίτι. Χάθηκε η αγάπη από το σπίτι. Άρχισε η γκρίνια, η φαγωμάρα, η ύβρις, η τσακωμή σε μια οικογένεια που ποτέ δεν είχε ακουστεί το παραμικρό μέσα σε εκείνη την οικογένεια. Από την ώρα που μπήκε ο Ντενεκές αρχίσανε να μαλώνουν. Η γυναίκα έλεγε στον άντρα, φύλαξε τις λίρες να τις έχουμε για τα παιδιά αργότερα. Τα παιδιά να μαλώνουν μεταξύ τους. Τι θα μου δώσεις εμένα, τι θα δώσεις την αδερφή μας, τι θα βάλεις εκεί, πώς θα τα πάρουμε να ξοδέψουμε, να πάρουμε αυτό για το σπίτι, να πάρουμε το άλλο για το σπίτι, όχι να μην το πάρουμε αυτό, να πάρουμε άλλο σπίτι, να κάνουμε άλλο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τ' άλλο. Μέχρι το μεσημέρι, το απόγευμα, είχαν πιαστεί στα χέρια όλοι. Όταν βράδιασε, επήρε ο ανθρωπάκος τον ντενεκέ και βγήκε όξο. Κοίταξε επάνω το Θεό, τον ουρανό, και λέει, Θεέ μου, λέει, τι σου έκανα και με καταράστηκες. Τι σου έκανα και με καταράστηκες. Σου ζήτησα, λέει, εγώ, Θεέ μου, σου ζήτησα λεφτά. Δεν θέλω λεφτά. Εγώ την ειρήνη μου ήθελα, την αγάπη μου ήθελα, το ήρεμο σπίτι μου ήθελα, το ήρεμο περιβάλλον μου ήθελα και δόξα σε ο Θεός τα είχα. Σου ζήτησα, Θεέ μου, λέει, εγώ λεφτά. Πάρτα, λέει, σε παρακαλώ. Πάρτα! Πάρτα να φύγουνε. Και όντως, σύμφωνα με την ιστορία, κατέβηκε ο άγγελος πάλι και πήγε και πήρε τον Ντενεκέ και τον εξαφάνισε ακριβώς για να δείξει και στον άλλο τον καλόγερο ότι δεν είναι τα λεφτά εκείνα που θα φέρουν ευτυχία ή που πρόκειται να αυξήσουν τις ελεημοσύνες. Αντίθετα, ο πλούτος είναι εκείνος που όταν μπαίνει μες στο σπίτι δημιουργεί προβλήματα τεράστια. Ο Κύριος ήρθε πλούσιος εδώ στον κόσμο? Για πείτε μου. Τίποτα. Ούκ είχε που την κεφαλήν κλείνει. Τίποτα. Για κοίτα. Η μάνα του φτωχιά. Οι μαθητές του φτωχοί. Πλούσιο ο Χριστός δεν πήρε κοντά του. Και θες να ξέρεις και κάτι άλλο. Για ψάξε να μου βρεις. Επήγε ποτέ και χαριεντίστηκε με πλούσιους? Τον είδες ποτέ τον Χριστό να μπαίνει στο σπίτι του Ηρώδη, να μπαίνει στο σπίτι του Άννα, του Καγιάφα, που ήταν τότε οι εξουσίες? Μόνο μια φορά πήγε. Λίγο πριν το Σταυρό, που τον έσυραν και τον ενέπαιξαν και τον χαστούκησαν και έφαγε το ξύλο της χρονιάς του, τότε μόνο πήγε σε αυτά τα σπίτια. Καμία επαφή με τους πλουσίους. Και θυμάστε τη φράση εκείνη που είπε, τη μνημειώδη, «Ουέ της πλουσίης, αλίμονος σε αυτούς που είναι πλούσιοι, και μακάρι η πτωχή, μακάρι ο μεν Ματθαίος λέει μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ο Λουκάς όμως λέει μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού». Σου δείχνει με την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου τη θέση που παίρνει ο Λάζαρος, προτιμότερος του πλουσίου. Ο πλούσιος καταλήγει στην κόλαση, ο Λάζαρος πηγαίνει υπό τον Αγγέλων στον Παράδεισο. Και θυμίσου και τη φράση που είπαμε προχτές, όποιος λέει, ο Αβραάμ το είπε αυτό, ο Κύριος δηλαδή, όποιος εδώ λέει καλοπεράσει, εκεί θα κακοπεράσει. Και όποιος εδώ κακοπεράσει, εκεί θα καλοπεράσει. Αυτή είναι αδερφοί μου η εντολή που έχει δώσει ο Θεός στη ζωή αυτή. Ο Κύριος μας θέλει πτωχούς, διότι ο πτωχός θα μπει στη βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος δεν σε θέλει να πάρεις τίποτα. Θυμάστε τι είπε στους μαθητές του? Θυμάστε τι τους είπε, θυμάστε? Θυμάστε? Τίποτα λέει, τίποτα. Δεν θα πάρετε λέει τίποτα, δεν θα έχετε σακίδιο στον νόμο σας, τίποτα. Δεν θα κουδουνίσουνε λεφτά επάνω σας, τίποτα. Τίποτα. Θα πηγαίνετε, ούτε ραβδί δεν θα έχετε στο χέρι σας. Θα πηγαίνετε από τη μία πόλη στην άλλη και θα ζητιανεύετε. Θέλετε να μας φιλοξενήσετε σήμερα? Θα έρθει στο σπίτι σου. Θα έρθει στο σπίτι σου ο Ιεροκήρυκας. Θέλεις να με φιλοξενήσεις σήμερα? Μπορείς? Έχεις να μου δώσει ένα πιάτο φαΐ? Εσείς. Για πήγαινε σε άλλους να δεις. Για πήγαινε να δεις. Έχεις να μου δώσει φαΐ? Και λέει ο Κύριος, άμα σας διώξουνε... Θυμάσαι? Άμα σε διώξουνε, λέει, εκείνο το σπίτι, κατάρα! Κατάρα! Χειρότερη κόλαση θα έχουν από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έτσι, ανεκτότερο νεστή, Σοδόμης ή Γομόρης, ή τη οικία εκείνη, λέει, που σε έδιωξε. Φαντάσου να κλείνεις την πόρτα στον ιερέα, να κλείνεις την πόρτα, πού να κλείνεις την πόρτα, στον ιεροκήρυκα, που ήρθε πτωχός. Αφήστε τώρα που γεννήκαμε κι εμείς, αφήστε, ο Θεός να μας ελεήσει. Αλλά αν θέλετε να πούμε και μια πικρή αλήθεια, θέλετε να την πούμε? Γιατί κι εμείς δυστυχώς αποκτήσαμε χρήματα, γιατί ξέρεις γιατί? Γιατί με την κοινωνία που ζούμε άκουσαν πολλά και οι ιερείς. Πήγαινε στο σπίτι ο ιεροκήρυκας και του έλεγαν, τι, τεμπέλης είσαι, να πάω να δουλέψεις, να φας, όχι σε μας. Και έφευγε ντροπιασμένος. Και επομένως έτσι άλλαξαν τα πράγματα, από τη συμπεριφορά του κόσμου. Φτωχός λοιπόν, φτωχός ο Χριστός, φτωχιά η Παναγιά, φτωχοί οι Απόστολοι, φτωχοί, άποροι θα λέγαμε, όχι απλώς φτωχοί, τίποτα δεν είχα. Και είδες τι λέει ο Απόστολος Παύλος, με αναγκάσατε λέει να δουλέψω, εσείς με αναγκάσατε. Ο Απόστολος Παύλος ήθελε εργασία του να έχει μόνο το κήρυγμα. Αλλά η απέσια συμπεριφορά των ανθρώπων τον έκαναν να εργάζεται, να είναι σκηνοποιός. Έφτιανε σκηνές ο Απόστολος Παύλος. Και τι λέει εκεί στις πράξεις των Αποστόλων? Τες χρύες μου και τη σούση μετε μου υπηρέτησαν εχείρες αυτοί. Εγώ, λέει, υπηρέτησα τσάμπα φαγητό, τσάμπα ψωμί δεν έφαγα. Τις ανάγκες μου και όλους τους συνεργάτες μου τους τάισα εγώ με τα χέρια μου. Τους υπηρέτησαν τα χέρια αυτά που βλέπετε. Προτιμότερος ο φτωχός με βάση τα λόγια του Χριστού. Ο Κύριος το λέει. Και γι' αυτό είδατε, μακάρισε τους φτωχούς. Και στους φτωχούς έδωσε τα πρωτεία της βασιλείας των ουρανών. Ο πλούσιος θα πάει πάτο. Και θα πάει πάτο διότι, όπως σας έδειξα προχτές το περασμένο κήρυγμα, ο πλούσιος είναι πάντα ο κακός και άκαρδος πλούσιος. Πλούσιος στη βασιλεία του Θεού δεν χωρεί. Στη βασιλεία του Θεού θα μπουν οι φτωχοί. Γι' αυτό είδες τι είπε ο Κύριος. Μη θησαυρίζετε. Ε, τα ξέρετε αυτά. Τα ξέρετε. Τα ξέρετε. Α, τα ξέρετε. Αλλά δεν τα λέτε. Μόνο το αγαπάτε αλλήλους λέτε. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο από την Αγία Γραφή. Μη θησαυρίζετε. Με πιάνεις, λέει, θησαυρούς εδώ στη γη. Θησαυρίζετε θησαυρούς εν ουρανό. Και πώς θα θησαυρίσεις θησαυρούς εν ουρανό? Όταν θα βρεις τον φτωχό και απάνω του γεμίσεις την τσέπη. Σας είπα, υπάρχουν Άγιοι πλούσιοι, υπάρχουν Άγιοι πλούσιοι, αλλά πώς μπήκαν αυτοί στη βασιλεία του Θεού? Φτώχυναν πρώτα και μετά μπήκανε. Φτώχυναν πρώτα και μετά μπήκαν. Άμα διαβάσεις τη βασίλισσα, την Αγία Ειρήνη, την Αυτοκράτηρα, θα δεις ότι η βασίλισσα ήταν την ημέρα και Αυτοκράτηρα. Τη νύχτα εφόραγε, λέει, γύφτικα ρούχα, γύφτικα, τσεμπέρια γύφτικα. Και έβγαινε στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολεως και πήγαινε στα σπίτια των φτωχών για να μην τη γνωρίζουν. Και έριχνε στα σπίτια των φτωχών σακουλάκια με λίρες, προκειμένου οι άνθρωποι να ζούνε πιο καλά, πιο ευχάριστα. Πλούτος, κατάρα. Φτώχεια, αγιασμός. Όταν έγινε η Αγία Πεντηκοστή και οι Άγιοι Απόστολοι διεσπάρισαν σε όλα τα έθνη για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου, ένας από τους Αποστόλους, ο Απόστολος Θωμάς, επήγε κάτω στις Ινδίες να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εκεί στις Ινδίες επήγε και παρουσιάστηκε με την ιδιότητά του, γιατί ήξερε και έχτιζε σπίτια. Επαρουσιάστηκε σαν αρχιτέκτονας. Άκουσε ο βασιλιάς γι' αυτόν, τον κάλεσε, λέει, τι είσαι εσύ ξένε που ήρθες εδώ στη χώρα μας? Λέει, εγώ βασιλιά είμαι αρχιτέκτονας. Του λέει, άκουσε, θέλω να μου φτιάξεις ένα παλάτι που θα είναι το ωραιότερο παλάτι της γης. Θέλω να το βλέπουν οι άλλοι βασιλείς και να το λυμπίζονται και να τρέχουν τα σάλια τους και να τρίβουν τα μάτια τους. Θέλω να μου φτιάξεις ένα παλάτι που δεν θα έχει ξαναδεί ο κόσμος τέτοιο. Ναι, του λέει, βασιλιά, συμφωνούμε, του λέει ο Άγιος Θωμάς, αλλά κοίταξε, αυτό το παλάτι θέλει και πολλά λεφτά. Δεν θα εργαστώ τσάμπα. Θα μου δώσεις χρήματα πολλά. Όσα θες. Φορτώματα. Πόσα θες. Και εκείνη αμέσως την στιγμή δίνει εντολή ολόκληρα φορτώματα, χρυσάφι να δώσουν στον Απόστολο Τωμά προκειμένου να αρχίσει να ξεκινήσει το έργο του παλατιού. Ο Απόστολος Τωμάς πήρε το χρυσάφι, έφυγε από το βασιλιά και πήγε κάτω στις συνοικίες, στις φτωχογειτονιές των Ινδιών, εκεί που άνθρωποι ψόφαγαν σαν τις μύγες μέσα στους δρόμους, και τους εμμύραζε το χρυσάφι, τις λίρες που είχε πάρει από το βασιλιά. Πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ, πάρε εσύ. Άφησε, πέρασε ένα διάστημα, αρκετό διάστημα, και πάει μετά πάλι στο βασιλιά. Τι είπαμε, θησαυρίζεται, θησαυρούσε ουρανό, δεν είπαμε. Μην το ξεχνάμε. Πάει πάλι στο βασιλιά. Τον βλέπει ο βασιλιάς με χαρά. Τι γίνεται, πώς πάει το παλάτι. Α, πολύ ωραία βασιλιά. Προχωράει, πάρα πολύ ωραία. Τι να σου περιγράψω, μου λέει. Γίνεται θαυμάσιο. Αλλά ήρθα, πρέπει να μου δώσεις άλλα χρήματα. Ευχαρίστως. Φορτώματα, πάρε. Βασιλιάς είμαι. Δεν στερεύει ο πλούτος του βασιλιά ποτέ. Πήρε λοιπόν αυτός τις άμαξες με τα χρυσά, με τα νομίσματα, με τις λίρες που του έδωσε, και πήγε πάλι κάτω στη φτωχογειτονιά, γιατί η Ινδία σαν έκαθε ήταν φτωχιά χώρα. Επήγε και έσπερνε λίρες, έδινε από εδώ και από εκεί. Πλούσιοι επτόχευσαν και οι ευσιτούντες των Κύριων που κελατοθήσονται παντός αγαθού. Οι πλούσιοι επτόχευσαν, αλλά και οι φτωχοί επλούτησαν. Αυτό συνέβη τότε. Σιγά σιγά οι φτωχοί των Ινδιών άρχισαν οι καημένοι να φεύγουν από τις παράγκες τους, να φεύγουν από τους τσίγκους, να φεύγουν από τα ξύλα, τα ετοιμόρροπα σπίτια, και να φτιάχνουν σιγά σιγά και αυτοί το σπιτάκι τους, να μπαίνουν με τις οικογένειές τους μέσα. Άφησε πάλι, πέρασε ένα διάστημα και περίμενε να ξαναπάει σε εύθετο χρόνο να πάει στο βασιλιά. Κάποια μέρα όμως πήγε στο βασιλιά ένας φίλος του, του βασιλιά. Τι κάνεις βασιλιά μου, πώς πας, και λοιπά, τα γνωστά. Ο βασιλιάς ήταν τόσο γοητευμένος με το παλάτι που του έφτιανε ο Θωμάς, που δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του. Και του εκμυστηρεύτηκε, του λέει, ξέρεις, έχω ένα ξένο, λέει, εδώ, και μου φτιάνει, λέει, ένα παλάτι. Τώρα, λέει, σε λίγο θα το ειδείτε και θα τρίβετε τα μάτια σας όλοι. Λέει, και πού το φτιάνεις, λέει, αυτό το παλάτι. Να, λέει, εκεί, στην τάδε περιοχή. Μα, λέει, εκεί μένω εγώ. Δεν είδα, του λέει, τίποτα. Πού στο φτιάχνει, λέει, το παράτι. Σε ποιο μέρος, λέει, να πάω να ξανακοιτάξω, λέει, δεν έχω δει κάτι. Για πήγαινε, του λέει, να κοιτάξεις πάλι. Ανησύχησε ο βασιλιάς. Πάει αυτός, πράγματι έρχεται μετά από 2-3 μέρες. Όχι, λέει, βασιλιά μου, δεν είναι, έψαξα, έβαλα τον κόσμο, δεν υπάρχει πουθενά. Όταν λοιπόν μετά αργότερα ξαναήρθε ο Θωμάς ζητώντας καινούργια λεφτά, του λέει, πώς πάει, λέει, η βίλα, του λέει, πώς πάει το παλάτι. Πολύ ωραία, του λέει, μόνο η στέγη λείπει, η στέγη, έτοιμο είναι. Ο βασιλιάς είχε ήδη πονηρευτεί, του λέει, για πάμε να μου το δείξεις, να το ειδώ, πώς πάνε. Έλα, λέει, έλα κοντά. Τον πήρε λοιπόν το βασιλιά και τον κατέβασε κάτω στις φτωχογειτονιές των Ινδιών. Να, λέει, το παλάτι που σου έφτιαξα. Εδώ, λέει, κάποτε ήταν όλο παράγκες. Οι άνθρωποι ψόφαγαν. Και σήμερα τους βλέπεις, σε φτιάξαν σπιτάκια. Γεννήκαν άνθρωποι. Μπορούν και αυτοί και τρώνε. Ρε απατεώνα, του λέει, με κοροϊδεύεις. Με κοροϊδεύεις. Πού είναι το παλάτι που μου είχες τάξει. Δίνει εντολή λοιπόν, τον συλλαμβάνουν τον Απόστολο Θωμά, του ρίχνουν ένα χέρι ξύλο και τον ρίχνουν και στη φυλακή. Μετά από 2-3 μέρες αρρώστησε ο αδελφός του βασιλιά. Αρρώστησε και μία νύχτα μέσα στον πυρετό του, επήγε άγγελος Κυρίου και τον πήρε από το κρεβάτι του και τον οδήγησε στον παράδεισο. Του λέει ο άγγελος του αδελφού του βασιλιά, λέει, εσύ είσαι, λέει, καλός άνθρωπος, σε λίγο καιρό, του λέει, θα πεθάνεις. Γι' αυτό, του λέει, πες μου, λέει, πού θες να σε βάλω εδώ στον παράδεισο. Και άρχισε να του δείχνει σπίτια, βίλες από εδώ, από εκεί, μέσα στον παράδεισο. Διάλεξε, του λέει, ποιο σπίτι σου αρέσει. Πράγματι λοιπόν, εκεί που περνούσαν και λοιπά, έβλεπε θαυμάσιες βίλες, θαυμάσια σπίτια, και κάποια στιγμή φτάνει μπροστά σε ένα ωραιότατο παλάτι. Του λέει, εδώ, αυτό θέλω, του λέει. Του λέει, με συγχωρείς, αυτό δεν μπορώ να το δώσω. Λέει, γιατί? Αυτό, λέει, είναι του αδελφού σου. Του αδελφού μου, λέει. Έχει ο αδελφός μου, λέει, τέτοιο παλάτι και δεν μου είχε πει τίποτα. Του αδελφού σου, λέει. Πότε, λέει, το χτίσε, ποιος του το έφτιαξε, να πάω να φτιάξει και εμένα ένα. Λέει, το έφτιαξε ο Θωμάς ο Απόστολος. Το ξημέρωσε. Τον επέστρεψε ο άγγελος, τον αδελφό του βασιλιά, πίσω στο κρεβάτι του, συνήλθε από την αρρώστια του και σηκώνεται αμέσως και πάει κατευθείαν στο βασιλιά. Τον είδε πρωί πρωί στο παλάτι ο βασιλιάς. Του λέει, πώς από εδώ, τι θες από εδώ. Λέει, βασιλιά, ήρθα, λέει, να μου κάνει μια χάρη. Ε, τι χάρη. Πες μου, του λέει, πόσο μου πουλάς το παλάτι που σου έφτιαξε, λέει ο Θωμάς. Μα λέει, δεν μου έφτιαξε, με κορόδεψε. Μου τα έφαγε, λέει, τα λεφτά. Δεν σε κορόιδεψε. Εγώ την είδα τη βίλα σου, του λέει, το είδα το παλάτι σου. Πες μου πόσο μου δίνεις, πόσο ζητάς, πόσα λεφτά θες να σου δώσω για να αγοράσω την βίλα σου. Βρήσε καλά, του λέει. Τι έπατες, σε πήραξε ο πυρετός, τι έπατες. Όχι, λέει, είμαι καλά, μια χαρά είμαι. Απόψε, λέει, με πήρε άγγελος Κυρίου και με πήγε στον ουρανό και είδα μια βίλα φοβερή που σου είχε φτιάξει ο Θωμάς. Καταπληκτική. Τότε ο βασιλιάς άρχισε να ψηλιάζεται και να καταλαβαίνει. Και μάλιστα, όταν είδε τον αδελφό του να επιμένει, δίνει εντολή να βγάλουν τον Θωμά από τη φυλακή. Και του λέει ο βασιλιάς, έλα εδώ παιδί μου, του λέει, πάρε κι άλλα λεφτά και φτιάξε κι άλλες βίλες, κι άλλες βίλες, κι άλλες βίλες, με τον τρόπο που ξέρεις εσύ να φτιάνεις, προκειμένου να βρούμε θέσεις στον ουρανό μεθαύριο. Και έτσι άρχισε την αποστολική του δράση ο Απόστολος Θωμάς κάτω εκεί στις Ινδίες. Τι είπαμε, θησαυρίζεται. Μην το ξεχνάμε, δεν είπαμε. Θησαυρίζεται στον ουρανό, θησαυρίζεται. Για φαντάσου, μια ελεημοσύνη έμεινε στην ιστορία. Μια. Ποια, θυμάστε ποια είναι η ελεημοσύνη που έμεινε στην ιστορία. Μια. Της χείρας. Τα δύο λεπτά. Δύο λεπτά. Και όχι απλώς έμεινε στην ιστορία, το έγραψε και η Αγία Γραφή. Το μαθαίνουν δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τρισεκατομμύρια άνθρωποι. Εδώ και 2.000 χρόνια το μαθαίνουν και το μαθαίνουν. Έμεινε στην ιστορία. Μια ελεημοσύνη δύο λεπτών. Δύο λεπτά έδωσε. Τίποτα δηλαδή. Φαντάσου πόσο ζυγίζει η ελεημοσύνη του φτωχού. Τελειώνω σε 5 λεπτά να κάνουμε και το δεύτερο στίχο. Το ίδιο είναι ο δεύτερος στίχος. Οικέ της νοήμων κρατήσει δεσποτών αφρόνων. Εν δε αδελφείς διελείται μέρη. Τι σημαίνει αυτό? Ο μυαλωμένος λέει δούλος, ο μυαλωμένος δούλος θα υπερισχύσει από τα πλούσια αφεντικά του. Ο δούλος είναι πάντα ο φτωχός, δεν είναι? Οι δούλοι ήταν αυτοί που βγαίνουν στο, τους βγάζουν στο παζάρι και τους πουλάγανε παλιά. Ο δούλος στη ρωμαϊκή εποχή είναι το πράγμα, δεν τον λέγα δούλο, όπως και εσάς τις γυναίκες. Στη ρωμαϊκή εποχή εσείς οι γυναίκες και οι δούλοι ήταν πράγματα. Σε σκότωνε το αφεντικό σου, σε σκότωνε ο άντρας σου, έτσι για πλάκα. Έτσι. Δεν του άρεσε η φάτσα σου και σου μπάζει το μαχαίρι στο λαιμό. Έτσι. Δεν του άρεσε. Έτσι ήταν και οι πλούς και οι δούλοι την εποχή εκεί. Γιατί όμως λέει θα κρατήσει, ο δούλος λέει θα υπερισχύσει τον αφεντικό του. Γιατί? Ο μυαλωμένος όμως δούλος, ακριβώς για να μας βάλει πάλι στο ίδιο νόημα, ο φτωχός δηλαδή, άμα ξέρει να υπομένει με εξυπνάδα στη φτώχεια του, σαν τον φτωχό το Λάζαρο και σαν άλλους φτωχούς, οι δεσπότες τους, τα αφεντικά τους θα τους βλέπουν από την κόλαση μετά. Όπως έβλεπε ο πλούσιος στην παραβολή του Λαζάρου, έβλεπε το Λάζαρο στη Βασιλεία του Θεού. Προτίμησε τη φτώχεια. Και ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί έρχεται η ώρα που θα φτωχύνουμε ξαφνικά όλοι μας όσοι αγαπάμε τον Χριστό. Άρχισε να μαθαίνεις να ζεις τη φτώχεια. Άρχισε να προσαρμόζεσαι, κόψε από πάνω σου τις απαιτήσεις της συλλιστικής εποχής μας. Θέλω και τούτο, θέλω και τ' άλλο, θέλω και εκείνο, θέλω και το παραπέρα, θέλω και το άλλο, θέλω 2, θέλω 3 παπούτσα, 4 παπούτσα, 5 ζευγάρια, 6. Το καλοκαίρι είχα πάει στην Τίνο. Μην γελάσετε. Πήγα λοιπόν να μείνω σε ένα από εκείνα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και μου λέει εκείνο το αφεντικό που καθίσαμε ένα πρωινό και κουβεντιάζαμε, μου λέει θα σου πω κάτι παππούλη, μου λέει. Του λέω τι? Κάποτε μου λέει με κάλεσαν εδώ σε ένα από τα δωμάτια τα δικά του. Κάτι είχε πάθει το ρεύμα και πάω μου λέει να κοιτάξω. Συγχώραμε, μου λέει, το έκανα. Τι έκανες, του λέω. Είδα, λέει, τον κόσμο γεμάτο παπούτσα μες στο δωμάτιο. Είχε έρθει μία να μείνει. Μέτρησα, μου λέει, 69 ζευγάρια παπούτσα. Μόνο για την εξοδότηση, μόνο για 4-5 μέρες που πήγε εκεί πέρα στην τύπη. Γεμάτο, μου λέει, γεμάτο γύρω-γύρω το δωμάτιο, γεμάτο παπούτσα. Μέτρησα 69 ζευγάρια παπούτσα. Τι φόραγε, μου λέει, πότε τα φόραγε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μάθε να ζεις λιτά, γιατί η λιτότητα έρχεται. Μάθε να ζεις φτωχά, γιατί έρχεται η φτώχεια. Η φτώχεια εκείνη που δεν θα την παραγγείλεις να έρθει, η φτώχεια εκείνη που ούτως ή άλλως θα έρθει, αν θες να ζήσεις κατά Χριστόν. Γιατί αν θες να ζήσεις πλούσια, θα έχεις τη δυνατότητα, αλλά τότε θα πρέπει να αρνηθείς τον Χριστό για να ζήσεις με την άνεσή σου. Τελειώνουμε εδώ και πρώτα ο Θεός την άλλη, το άλλο Σάββατο, με τη χάρη του Θεού εδώ. Καλή Σαρακοστή σας εύχομαι. Θυμηθείτε από αύριο Σάββατο και Κυριακή ψάρι. Μόνο Σάββατο και Κυριακή ψάρι. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε και τι ακούτε. Σάββατο, Κυριακή ψάρι, αύριο δηλαδή τρώμε ψάρι. Σάββατο, Κυριακή ψάρι. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη λάδι, Τετάρτη, Παρασκευή ούτε λάδι. Αυτή είναι η νηστεία των Χριστουγέννων. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη λάδι, Τετάρτη, Παρασκευή ούτε λάδι, Σαββατοκύριακο ψάρι. Ξέρεις που πει η φάρμα για να μην πάει ρε παππού. Σε είμαι γιατρός. Για να μην πάει ρε παππού.